مقام میں جو جن علماء کی اللہ نے تعریف کی اس سے سائنٹسٹ مراد نہیں ہے. سائنٹسٹ تو مومن بھی ہیں, کافر بھی ہیں, دیریے بھی ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں. تو قرآن کی مراد تو یہ نہیں ہے. قرآن کی مراد یہ بتانا, یہ یقیناً کفر کا معنی ہوگا, کفریہ معنی ہوگا. بلکہ اس جگہ علم سے مراد وہ ہے جن کو اللہ تعالی کی توحید, صفات, ذات, احکام, آخرت کا علم حاصل ہے مکمل طور پر, اور اس کے مطابق وہ عامل بھی ہیں, عقیدہ بھی ویسا رکھتے ہیں. ان لوگوں کے اندر حقیقت میں خوف خدا اور خشیت آئے گی. سائنٹسٹ مراد نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عالم برحمان اللہ کے بندوں میں سے وہ ہوگا, خدا رحمان کو جاننے والا اللہ کے بندوں میں سے وہ ہوگا, ملم یو شرک باللہ شین, سب سے بڑی بات جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. سائنٹسٹ تو مشرک ہیں, کافر ہیں, بہت سے دائریے ہیں, نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں, نہ آخرت کو, اپنی عقل پر ہی مدار رکھتے ہیں. تو کیا علماء سے وہ مراد ہیں؟ ہرگز نہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ ہے, خدا رحمان کا علم رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. یہ سب سے بنیادی بات. جو شرک کرنے والا ہوگا وہ عالم نہیں کہلانے کا مستحق, مشرک ہے وہ. اور احل حلال وحرم, خدا تعالی کی حلال کی ہوئی چیز کو جو حلال سمجھتا ہے اور حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھتا ہے وہ عالم ہے. اگر حلال حرام میں امتیاز نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہے. اسی طریقے سے حافظہ وصیت ہو, اللہ تعالیٰ کی وصیت کی حفاظت کرتا ہے, جن جن چیزوں کی اللہ نے وصیت فرمائی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. وَأَيْقَنَنَّهُ مُلَاقِيهِ مُحَاسِبُهُ, اور یقین رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور اللہ حساب لینے والا. عالم وہ ہوگا جس کے اندر یہ بات پائی جائے گی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العالم من خشیا رحمان بالغیر, حقیقت میں عالم وہ ہے جو خدا رحمان سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن خدا کو نہیں دیکھا, لیکن وہ اللہ تعالی کی مصنوعات اور قدرت کی چیزوں کو دیکھ کر خدا تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے. حقیقت میں عالم, اور جس چیز کی ترغیب اللہ نے دیا اسی کی ترغیب دیتا ہے, جس چیز سے خدا نے منع کیا اس سے روکتا ہے, اور جس چیز میں خدا کی ناراضگی ہے اس سے وہ منع کرتا ہے, بچتا ہے, دوسروں کو بچاتا ہے. عالم وہ ہے حقیقت میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ علم لیس العلم بکثرت الحدیث, یہ زیادہ اگر روایات کسی کو یاد ہو جائیں تو یہ علم نہیں ہے حقیقت میں. ولکن العلم ان کثرت الخشیہ, جس کے اندر زیادہ خشیت ہوگی خدا تعالی کی وہی زیادہ علم والا ہوگا. دل کے اندر جس کے اندر خدا کا خوف زیادہ ہوگا وہ حقیقت میں علم والا سمجھا جائے گا. حضرت شیخ شہاب الدین ساروردی رحمت اللہ علیہ سے اس طرح منقول ہے, وہ فرماتے ہیں من لا خشیت له فلیس بعالم, تفسیر مظہر عبارت نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ شہاب الدین ساروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے اندر کوئی خشیت نہیں ہے وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے, انکار کیا. روح المعانی والے مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ علماء وہ ہیں حقیقت میں جو اللہ تعالی کی ذات کو جانتے ہیں اور جو اس کی صفات جلیلہ ہیں ان کو جانتے ہیں, خدا تعالی کے افعال حمیدہ کا علم رکھتے ہیں, اور خدا تعالی کی تمام شیون کا علم رکھتے ہیں, شیون جمیلہ. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف نحو یا ایسے یہ جو فنون ہیں ان کو جاننے والے عالم کہلائیں گے, یا مادیت کا علم جو رکھتے ہیں یہ فنون جانتے ہیں ٹیکنالوجی کے ماہر وہ عالم کہلائیں گے, نہیں. عالم تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں خدا کی وحدانیت، خدا کی صفات، خدا کی شیون، خدا تعالی کے افعال اور پھر اس کے احکام، اس کو جاننے والے حقیقت میں وہ ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا کہ وہی روایتیں جس کو زیادہ یاد ہوں وہ عالم نہیں ہوگا. عالم تو حقیقت میں ہوا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ نے روشنی رکھی ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالی نے نور رکھا ہے، روشنی رکھی ہے، اس کو خدا کی معرفت حاصل ہے، خدا کی ذات اور صفات کو پہچانتا اور جانتا. حقیقت میں عالم وہ ہے، نہ کہ یہ صرف نحو جاننے والے یا منطق جاننے والے، تاریخ دان، ریاضی دان اور سائنس دان، یہ عالم کہلانے کے مستحق نہیں ہے. اگر ان کے اندر وہ خشیت اور وہ خوف اور خدا کی ذات اور توحید کی معرفت نہ ہو اور نہ اس کی صفات کو جانتے ہوں، نہ عالم آخرت کے بارے میں ان کا کچھ علم ہو، وہ عالم کہلانے کے مستحق نہیں ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے جس کو قرطبی والے مفسر نے بیان کیا ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں فقیہ ہے یہ فلاں آدمی. فقیہ کامل تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اور خدا تعالی کی معاصی میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کی معصیت کی کوئی بات اختیار کرے. فقیہ تو وہ ہے اور خدا کے عذاب سے بھی لوگوں کو بے فکر نہیں کرتا، بلکہ فکر مند کرتا ہے کہ خدا کی عذاب سے ہر وقت لوگ ڈرتے رہیں، اور قرآن سے اعراض نہیں کرتا وہ کہ قرآن سے اعراض کر کے کسی اور چیز کی طرف جائے. فقیہ کامل وہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا علم فیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی، اس عبادت میں کوئی بہتری نہیں ہے جس کے اندر علم نہ ہو. علم کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، جیسا کہ خواجہ علی اجویری رحمت اللہ علیہ میں یہ مقولہ لکھا ہے کہ المتعبد بلافکن کل ہمار فی تاہونی، جو عبادت کرتا ہے لیکن سمجھ کے بغیر کرتا ہے ویسے ہی جیسے خراس کا گدا ہوتا ہے، چکر مارتا ہے اس کو پتہ نہیں یہ چکر کیوں مار رہا ہوں. سمجھ بڑی ضروری ہے. فقیہ کامل وہی ہوگا، اس عبادت میں کوئی بہتری نہیں جس میں علم نہیں ہے، اور وہ علم درست نہیں ہے جس میں سمجھ نہیں ہے. اور یہ سمجھ تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری باتوں کی زیادہ سمجھ ہونی چاہیے. سب سے زیادہ ضروری باتیں وہ ایمان کی باتیں ہیں، خدا کی ذات، توحید کی باتیں، صفات کی باتیں، آخرت کی باتیں ہیں، عالم برزخ کی باتیں ہیں، حشر کی باتیں ہیں، خدا کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے. سب سے زیادہ ضروری باتیں ان کا علم جس کو ہوگا، حقیقت میں عالم وہی کہلانے کا مستحق ہے، اور فقیہ بھی وہی ہو سکتا. فقیہ کا معنی فقاہت رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا انسان. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مقولہ ہے، آپ نے فرمایا لا قراءت لا تدبر فی، وہ قراءت بھی یعنی قرآن کا وہ پڑھنا بھی کوئی خاص فوقیت نہیں رکھتا جس کے اندر تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لیتدبروا آیاتی، خدا کی کتاب کو پڑھو اور غور و فکر بھی کرو اس کے اندر، تاکہ اس کے مطالب اور معنی اور مقاصد بھی تمہارے ذہن میں پیدا ہو. اسی کو سمجھ سے تعبیر کیا جاتا. تو حقیقت میں علم والے لوگ یہی ہوں. فنون جاننے والے لوگ جو ہیں وہ تو صاحب فن ہیں، فن جاننے والے ہیں، ان کو اس علماء کی لسٹ میں داخل کرنا یہ قرآن کی تحریف ہوگی. اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو روزی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. مواقع مختلف ہوتے ہیں، کسی وقت پوشیدہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وقت علانیہ خرچ کرنے کا زیادہ داعیہ ہوتا ہے، اسباب ہوتے ہیں. فرمایا وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. یہ فائدہ مند تجارت کے تاجر ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اور ثواب پورا پورا دے گا اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے گا. اعمال کا اور اعتقاد کا بدلہ تو پورا پورا ملے گا لیکن مزید بھی اللہ کا فضل و انعام ملے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیوں کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ غفور ہے, کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, بشرطے کہ صحیح راستے پر کوئی ہو, اور شکور ہے, وہ قدر دان ہے, معمولی سی معمولی چیز کی قدر کر کے وہ بڑے سے بڑے مرتبے تک پہنچاتا ہے. امام بزدوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا تو استاد نے کہا کہ ایش فلاں تمہیں پتا ہے کہ فلاں عورت کو خدا نے بخش دیا. تو شاگرد نے یہ خواب کی بات ہے, کیوں اس کو کیوں بخش دیا؟ انہوں نے کہا وہ نماز تو نہیں پڑھتی تھی لیکن وہ جس وقت آزان ہوتی تھی تو آزان کا جواب بڑے احترام کے ساتھ دیتی تھی, تو خدا نے اس کی اسی بات کو قبول کر لیا. کتنی نماز نہیں پڑھی لیکن آزان کی اجابت کی ہے, خدا کو وہی کام اس کا پسند آ گیا, گناہ معاف کر دیتا رہے, بخشش ہو گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قدر دان ہے, اسی لیے یہ حدیث کا بھی مضمون ہے کہ کسی عمل کو حقیر نہ سمجھو, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی حقیر نہ سمجھو, شاید اللہ کے نزدیک وہ عمل مقبول ہو جائے. تو یہ عمل مقبول ہو گیا وہ یقیناً انسان کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض نہیں پڑھنے چاہیے یا فرائض کی ذمہ داری نہیں, اللہ کی قبولیت اور اس کی غفوریت اور اس کی قدردانی کا یہ عالم بھی ہے, خدا جانے کی کون سی نیکی کسی کی قبول ہو جائے. اور وہ جو ہم نے وحی نازل کی آپ کی طرف کتاب میں سے یعنی قرآن کریم, یہ برحق ہے, یہ سچا ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, ان کے تمام مضامین جو اللہ نے اتارے تھے اور ان کے اندر جو خرابیاں لوگوں نے پیدا کی تھی اس کو بھی واضح کرتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پوری خبر رکھتا ہے اور ان کے تمام باتیں اللہ کی نگاہ میں ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل اعتقاد نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے, پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو زیادتی کرتے ہیں اپنی جان پر اور بعض وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں بھلائیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے. یہ ہے فضیلت بڑی اور باغات رہنے کے داخل ہوں گے اس میں پہنائے جائیں گے, ان کے اندر یہ کنگن سونے کے اور ہار موتیوں کے اور لباس ان کا ان کے اندر ریشم سے ہوگا، اور کہیں گے وہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے دور کر لیا ہم سے غم، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور قدردان ہے، وہ جس نے اتارا ہے ہم کو ٹھہرنے کی جگہ میں اپنے فضل سے، نہیں پہنچتی ہم کو اس میں کوئی مشقت اور نہیں پہنچتی ہم کو اس میں کوئی تھکاوٹ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائیں اور نہ تخفیف کی جائے گی ان سے اس دوزخ کے عذاب سے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر گزار کو، اور وہ چلائیں گے اس کے اندر اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار نکال دے ہم کو کہ ہم عمل کریں اچھا سوائے اس کے جو ہم پہلے عمل کیا کر چکے، فرمائے گا ولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی وہ کہ نصیحت پکڑا ہے اس کے اندر وہ جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے، اور آیا تمہارے پاس ڈر سنانے والا، پس چکھو پس نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار، اللہ کی توحید کے دلائل مختلف مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے جو علم اور سمجھ والے لوگ ہیں ان کے اندر خشیت پائی جاتی ہے دوسروں کے اندر نہیں، اور جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں خدا کی دی روزی میں سے وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر طریقے پر خرچ کرتے ہیں، یہ دراصل ایسی تجارت کے کام کرنے والے ہیں جس کے اندر کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ اللہ نے کتاب پاک قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف کتاب سے وحی کے ساتھ نازل کی ہے یہ برحق ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا اس کتاب کے اندر بڑا سامان ہے، خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی اللہ نے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی، اور پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا یعنی قرآن کریم کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، کیونکہ آخری امت کو اللہ نے باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت دی ہے، امتن وسطا یہ فضیلت والی امت ٹھہری ہے، اس کو اس آخری کتاب کا وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا اور اس کی تعلیم کو دنیا میں عام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کا فریضہ سب سے آخر میں ٹھہرایا ہے۔ تورات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو اس کا نگران اور محافظ بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے وہ اللہ کی امانت کو پوری طرح ادا نہ کیا اور خرابیاں پیدا ہو گئی، کتاب میں تحریف ہو گئی، تغیر تبدل واقعہ ہو گیا اس کے اندر، انہوں نے حق نہ ادا کیا، لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے، باقی امتوں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو مجموعی طور پر زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، جیسا کہ پہلے اختلاف کی بات اللہ نے بیان فرمائی، مختلف چیزوں کا مختلف ہونا، پھلوں کا اور اسی طرح جانوروں کا، رنگوں کا، پہاڑوں اور گھاٹیوں کا، ان سب میں اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی توحید کی اور قدرت تامہ کی دلیل ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ جن کو کتاب کا وارث ہم نے بنایا وہ بھی سارے یکساں نہیں ہیں، ان میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے، بعض ان میں ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ کی بات کرتے ہیں، مجموعی حیثیت سے تو وہ منتخب بندوں میں ہیں کہ اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، صاحب ایمان بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ اور برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی جانوں پر وہ زیادتی کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کبھی گناہ سرزد ہو گیا لیکن پھر اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تلافی کرتے ہیں، تو یہ درمیانی چال چلنے والے لوگ ہیں، اور پہلے جو تھے وہ زیادتی کرنے والے، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ سے گریز نہیں کرتے بلکہ گناہ کبائر کا بھی ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں، اور دوسرے یہ ہیں کہ ان کے حالات میانہ روی سے رہتے ہیں، نہ گناہوں میں بڑا انہماک کرتے ہیں اور نہ زیادہ نیکیاں حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ بزرگوں کا حال ہوتا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کا حال ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے ان کا حال، لیکن گناہوں میں بھی زیادہ انہماک نہیں رکھتے، کچھ درمیانی چال پر چلنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو نیکیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے سب سے آگے بڑھنے والے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے نیکیوں کو سمیٹتے ہیں اور کمال حاصل کرتے ہیں، یعنی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، واجبات بھی، سنن بھی، مستحبات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ادا کریں تاکہ تمام قسم کی نیکیوں کو وہ سمیٹنے والے بن جائیں، اور گناہوں کو وہ ترک کرتے ہیں، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سبقت کرنے والے لوگ ہو گئے، یہ اعلی درجے کے لوگ ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے جو بڑا ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالی کے نزدیک بہشت حاصل ہوں گے، اور وہ بہشتوں کی آگے تعریف فرمائی، اور ان بندوں کا حال وہاں ذکر کیا کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، فرمایا بہشت جو ہے وہ رہنے کے، عدن مانے رہائش کے باغ، بعض باغ ایسے ہوتے ہیں جو رہائش کے قابل نہیں ہوتے، جنگل جیسے ہوتے ہیں، پھل تو ضرور ہوتے ہیں لیکن وہاں کوئی قرینہ نہیں ہوتا، اور بعض باغات ایسے ہوتے ہیں جن میں کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور سلیقے سے ان کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رہائش کے باغ کہلاتے ہیں، کہ جنت ایسے باغ ہوں گے، یہ لوگ داخل ہوں گے ان کے اندر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فرقے یہ آل ایمان کے ہی فرقے ہیں، گناہ کرنے والے، میانہ روی چلنے والے، اور آگے بل انتہا یقیناً یہ اللہ تعالی کی رحمت کے مقام میں داخل ہوں گے، اگرچہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو بھگتان بھی کرنا پڑے گا، لیکن یہ سارے کے سارے آل ایمان کے گروہ ہی شمار ہوں گے، اور بہرحال کسی نہ کسی وقت ضرور یہ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہماری امت کے گنہگار لوگوں کو معافی ملے گی، کسی کی سفارش ہوگی، کسی کے حق میں اللہ تعالی کی مہربانی ہوگی، بہرحال اور کوئی سزا کاٹ کر کسی نہ کسی درجے میں بل انتہا وہ رحمت کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اور وہ جو رہائش کے باغ ہیں ان میں داخل ہوں گے، اور ان میں پہنائے جائیں گے یہ لوگ، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، یہ خوبصورتی اور زینت کے لیے، اور لباس ان کا ریشم ہوگا، یہ سونا اور ریشم دنیا میں مسلمان مردوں کے لیے اللہ نے جائز نہیں قرار دیا، لیکن آخرت میں بہشت میں جو لوگ پہنچیں گے تو یہ زیور بھی وہ استعمال کریں گے، اللہ ان کو پہنائے گا، اور یہ ریشم کا لباس بھی، ہر قسم کا، جس قسم کے ریشم کی خواہش ہوگی، کوئی باریک ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، بناوٹ مختلف ہوتی ہے، جس قسم کا جی چاہے گا، جس رنگ کا چاہیں گے وہ نصیب ہوگا وہاں. دنیا میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، عورتوں کے لیے جواز ہے اور مردوں کے لیے دونوں چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن آخرت میں وہاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بہشت کے اندر. وقالو، اور وہ لوگ کہیں گے، الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ہر قسم کا غم ہم سے ہٹا دیا. دنیا میں بے شمار قسم کے غم تھے، پھر گناہوں کا غم مزید، اللہ نے وہ سب غم ہم سے دور کر دیا اور اپنی رحمت کے مقام میں ہم کو جگہ عطا فرما لی. ہماری معمولی اطاعتوں کی قدر دانی اللہ نے کر لی، ہمیں بخشش اور مغفرت سے نوازا، تو اللہ کی تعریف کریں گے. بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور بہت قدر دانی کرنے والا ہے. ہماری اطاعتیں اس قابل نہیں تھی، ہماری عبادتیں، ریاضتیں، نیکیاں، لیکن اللہ نے ان کی قدر دانی فرمائی اور بلند مقام تک ہم کو پہنچایا. الذی احلنا دار المقامہ، وہ جس نے اتارا ہے ہم کو اقامت کے گھر میں. مقامہ مصدر معنی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ، کیونکہ اس سے پہلے چل چلا ہوئی رہتا ہے، کیوں کوئی جگہ دوامی نہیں ہے انسان کے لیے جب تک انسان بہشت میں نہ پہنچ جائے. ہر وقت چل چلاؤ لگا رہتا ہے، اور کبھی انسان کو خطرہ ہے، کبھی مکان کا خطرہ ہے، کبھی ملک کا خطرہ ہے. بہرحال ہر چیز کے اندر تغیر اور زوال ہے، تو وہ مقام ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے، وہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں، اور ہر قسم کی راحت ہی راحت ہے، اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی، نہیں پہنچتی ہم کو اس میں نصب. نصب تھکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی مشقت. اور نہیں پہنچتی ہم کو اس میں لغوب. لغوب کا معنی بھی تھکاوٹ ہوتا ہے. مامسنا باللغوب، ارض و سما ہم نے 6 دن کے وقفے میں پیدا کیا ہے، ہم کوئی تھکاوٹ نہیں لائے کوئی. تو نصب کا معنی بھی تھکاوٹ ہے اور لغوب کا معنی بھی تھکاوٹ ہے. تو دو لفظ مقرر لائے گئے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ نصب وہ تھکاوٹ جو کام کرنے کے دوران آدمی کو لاحق ہوتی ہے، کام کے دوران بھی آدمی کو مشقت لاحق ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی، اور کام کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد بھی تھکاوٹ انسان کو لاحق ہوتی ہے. لغوب سے وہ تھکاوٹ مراد ہے، کام کرنے کے بعد جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں، اور کام کے دوران جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں، کیونکہ مشقت کا کوئی کام وہاں نہیں ہوگا، کوئی قسم کی، کسی قسم کی مزدوری، کوئی محنت، مشقت، یہ بات نہیں ہوگی وہاں. تو کام کے دوران جو مشقت ہے نہ وہ لاحق ہوگی، اور کام کرنے سے فارغ ہونے کے بعد جو تھکاوٹ ہے وہ بھی نہیں لاحق ہوگی. اور بعض یوں فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ نہیں پہنچتی ہم کو اس بہشت کے اندر جسمانی تھکاوٹ، نصب سے مراد ہے جسمانی تھکاوٹ، اور نہیں پہنچتی ہم کو اس کے اندر لغوب، یہ نفسانی تھکاوٹ، یہ انسان کے نفس میں اور جان میں جو تھکاوٹ اور ماندگی ہوتی ہے وہ بھی نہیں، نہ جسمانی تھکاوٹ ہے نہ نفسانی تھکاوٹ ہے، کسی قسم کی تھکاوٹ ہمیں لاحق نہیں ہوتی. اور فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی. یہ تو تھا ان لوگوں کا حال جو ایمان والے تھے، لیکن بالمقابل کفر والوں کا حال، جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ مر کر ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ وہاں کا فرمان لا یموت ولا یحیا، ایسی حالت رہے گی کہ راحت تو ذرا بھی نصیب نہیں ہوگی، جو زندگی کے آثار میں سے ہے. اور خاتمہ بھی نہیں ہوگا، موت بھی نہیں وارد ہوگی کہ وہ ختم ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا، اور عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، اسی طرح مسلسل عذاب ہوتا رہے گا. ہم تمام ناشکر گزاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یہ ناشکر گزاروں کی سزا ہے دوزخ کی جہنم آگ. اور فرمایا وہ چلائیں گے اس کے اندر، شور کریں گے، چلائیں گے اور بار بار پکاریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہماری پروردگار ہم کو نکال دے یہاں سے کہ ہم اچھا عمل کریں اس کے سوا جو ہم کیا کرتے تھے. اب برا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے، ایک دفعہ ہم کو نکال دے یہاں سے. تو اس کے جواب میں مختلف باتیں قرآن میں آئی. ترمذی شریف کی روایت میں آئے کہ بعض کافر لوگ چلا چلا کر ہزار برس گزار دیں گے، اور جب جواب آئے گا تو حکم ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، تم پر پھٹکار ہو اسی جہنم میں، کلام نہ کرو، میں تم کو جواب نہیں دوں گا. ہزار برس کے بعد یہی جواب ملے گا. تو یہی چیخ و پکار ان کی اٹھتی رہے گی اور وہ سزا میں تخفیف نہیں ہوگی. یہاں فرمایا اللہ تعالی نے کہ وہاں پر تو ایسا کہیں گے، تو ارشاد ہوگا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی اتنی کہ جو نصیحت پکڑنا چاہے اس کے اندر تو نصیحت پکڑ سکتا ہے. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی اور اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ جس کے اندر انسان اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا. یہ مختلف قسم کی عمریں جو لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. حضور کا ارشاد مبارک تو ہے کہ میری امت کی اکثر عمریں 60 اور 70 کے درمیان، اور کم تر آدمی آگے چلیں گے، انتہائی عمر 60-70 کے درمیان ہوتی ہے. مابین 60 الی 70 کلم یجوز ذلک، آگے بھی کوئی چلے جاتے ہیں لیکن اکثر یہ. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اذر اللہ عبدن احیاء الی 60 و 70 سنہ، جس بندے کو اللہ نے 60 یا 70 سال زندگی دی ہو اس کا کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا اس کا. اس لیے کہ 18 سال کی عمر میں انسان کو بلوغ حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام صاحب فرماتے ہیں انتہائی 18 سال تک اگر آدمی پہنچ گیا تو بلوغ کے درجے میں آ گیا، یعنی مکمل طور پر جو بالغ ہو جاتا ہے انسان. ویسے جمہور فقہا تو 15 سال کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ 18 سال، 18 سال کو بھی لے لیں، 18 سال کی زندگی مل گئی بالغ ہو گیا، اور 40 سال کی زندگی جس کو نصیب ہو گئی کمال درجے کی عقل اور فہم اس عمر میں حاصل ہو جاتی ہے انسان. اور عام طور پر بے سمجھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی 25 سال کی عمر میں پوری شدھ بدھ ہو جاتی ہے، نفع نقصان کو خوب سمجھنے لگتے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی بے سمجھ ہو تو 25 سال کی عمر کا ہو جائے اس کا مال اس کے سپرد کر دو، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں موقع اس کو دیا جائے گا، اب وہ خود ذمہ دار ہے. تو اتنی عمر اگر مل گئی تو 60 سال یا 70 سال جس کو عمر حاصل ہوگی تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کا کوئی عذر نہیں سنے گا. جتنی عمر میں نے دی تم کو دنیا میں، تم نے کچھ بھی نہ بنایا، ایمان بھی حاصل نہ کیا، نیکی بھی نہ کمائی، آج تم بہانے بناتے ہو، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. اور فرمایا کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی اور پھر تمہارے پاس نذیر نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا. یہ نذیر کی تشریح میں مفسرین کرام نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں. کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نذیر، جاکم بشیرم و نذیر، انہوں نے آ کر خبردار کر دیا ہے دنیا میں کہ اپنی فکر کر لو، قیامت ضرور آئے گی، مخاصفہ اعمال ہوگا، دوزخ جنت برحق ہیں، عمل اعتقاد کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے، اپنی فکر کر لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی نظیر ہے، اور وہ تمام دلائل جو اللہ نے توحید کے دلائل جو قائم کیے ہیں وہ تمام دلائل بھی نظیر بنتے ہیں، یعنی نبیوں کی تصدیق اور وعد اور وعید، اور انسان میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں، کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کبھی صحت کی حالت ہے، کبھی بیماری کی حالت ہے، اور کبھی فقر ہے، کبھی غنا ہے، اور کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور زمانے کے تمام حوادثات، یہ سب نظیر ہیں، انسان کو ڈرا رہے ہیں کہ فکر کر لو اپنی. اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ جب انسان کے بدن میں، یعنی اس کے جسم میں ایک بال سفید ہوتا ہے، تو وہ دوسرے بال سے کہتا ہے کہ بھائی تیار ہو جاؤ، موت کا وقت قریب آ گیا. یہ نظیر ہے، چنانچہ بالوں کی سفیدی کو بھی نظیر کہا گیا، بالوں کی سفیدی کو نظیر کہا گیا. اور شاعر لوگوں نے اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، وقائلتن تخذب یا حبیبی وصور شعر وجہ کا بلا بیری، کہنے والی نے کہا کہ اے پیارے اپنے بالوں کو رنگ لو، چہرے کے بالوں کو عبیر جو انتہائی درجے کی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے اس کے ساتھ رنگین بنا لو. یہ کستوری، مشک، زعفران اور امبر وغیرہ سے، گلاب سے مرکب خوشبو بنائی جاتی ہے، اس کو عبیر کہتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے سے بال رنگین ہو جاتے ہیں. تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا، قلت الحل مشیب النظیر عمری ولست مصودا وجہ النظیر، بڑھاپا جو ہے یہ تو میری عمر کا نظیر ہے، تو میں تو نظیر کے چہرے کو سیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو سفید ہی رہنے دوں گا میں. اور اسی طرح ابن حتان، یہ ایک شاعر گزرے، اس نے کہا فعمل فإنک من عیون بواحدۃ حسب اللبیب بہذا الشیب من نائی، کہتے ہیں عمل کرتے چلے جاؤ کیونکہ ایک وقت ہی آواز آئے گی، ایک وقت ہی آواز اٹھے گی کہ بس اس کا خاتمہ ہو گیا. کیوں؟ عقل مند آدمی کے لیے موت کی خبر دینے والا یہ بالوں کی سفیدی کافی ہے، یہ موت کی خبر دے رہی بالوں کی سفیدی. اسی واسطے بعض فرماتے ہیں کہ بعض روایات اور آثار میں یہ آتا ہے کہ یہ بخار جو انسان پر طاری ہوتا ہے اور بیماریاں آتی ہیں، یہ موت کی ڈاک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت کی ڈاک بھی میں بھیجتا رہا ہوں تمہاری طرف پہلے، یہ ڈاک آتی رہتی ہے. یہ جتنے بھی ہیں، یا رائد، بعض روایات میں رائد کا لفظ آتا ہے. رائد یہ ہے کہ قافلہ جہاں جاتا ہے تو آگے چل کر جو گھاس پانی تلاش کرنے والا ہوتا ہے، رسالہ، اس کو رائد کہتے ہیں. یہ تمام امراض، پریشانیاں، بیماریاں، بخار، یہ رائد ہیں، یہ تلاش کر رہے ہیں کہ آ رہے سلسلہ موت کا پیچھے. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول مشہور ہے، خیر کن فلاں بغنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائے فلاں نمن. سعدی صاحب نے بہت اچھا شعر کہا ہے، نیکی کرو اے شخص اور اس عمر کو غنیمت سمجھو، ایک دفعہ یہ آواز آئے گی کہ فلاں آدمی آج نہیں رہا دنیا میں، ختم ہو گیا، پھر موقع نہیں ملے گا کہیں. ایک دن یہ آواز اٹھے گی، لوگ کہیں گے فلاں آدمی آج نہیں رہا دنیا میں، ختمہ ہو گیا اس کو. تو نظیر کی تفسیر اس طرح بھی مفسرین کرام نے کی ہے، یہ تمام چیزیں نظیر بنتی ہیں انسان کی جسم، بالوں کی سفیدی بھی نظیر ہے، اور یہ اطلاع دے رہی ہے کہ اب قریب ہے وقت، اور اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، اور جو بھی ایمان یا نیکی حاصل کرنی ہے کر لو، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تم کو اتنا موقع نہیں دیا کہ تم نصیر پکڑ لیتے، اور پھر یہ ڈاکیں بھی چلتی رہی اور نظیر بھی آتے رہے. فذوقوا، اب چکھو، اپنی کمائی کا مزہ چکھو، فمال الظالمین من نصیر، آج ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی، کوئی بیرسٹر، کوئی جتھے دار، کوئی نہیں ہوگا کہ اس کو بچا سکے، اب اپنا عمل ہوگا اور وہ سزا ہوگی یا وہ نیک بدلہ ہوگا جو اس کو ملے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔